χαμηλά φορτωμένη. Αχ, τα μιλά σου λί, μα την Παναγιά, τα μιλά σου. Δουλειά! Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε όταν τον ακούτε να λέει δουλειά, ότι κάνετε δουλειά εσείς και θα σας δώσει δουλειά, όπως λέει την τρίτη φορά. Είναι αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Κάπως έτσι το λέει και το περιέγραφε σε ένα από τα πολλά παράθυρα που βγήκε τις τελευταίες μέρες ο Άδωνος Γεωργιάδης, και σε ένα από αυτά είπε ότι η κυβέρνηση κάνει δουλειά. Φαίνεται αυτό, δεν χρειάζεται να μας το τονίζει, να το επαναλαμβάνει τρεις φορές. Όλοι βλέπουμε, όλοι ξέρουμε ότι η κυβέρνηση συγκεκριμένη κάνει πάρα πολύ δουλειά. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε και με τη μιλιά από κάτω από την Κάρπαθο, σε μια διασκευή, το τραγούδι δηλαδή, που ξεκινά από μια μιλιά και φτάνει σε κάτι νεκρούς. Αλλά έτσι γινόντουσαν τότε τα δημόδη άσματα. Από τον έναν καλλιτέχνη που είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, πάμε στον άλλο καλλιτέχνη που είναι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο ηθοποιός, ο οποίος είναι και φίλος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είχε πάει και σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και είχε γλύψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί είναι αυτή η κατηγορία των καλλιτεχνών που στον πολιτικό τους ρόλο τους βλέπουμε να γλύφουνε με ανόητο τρόπο, όπως συμβαίνει πάντα, γιατί δεν υπάρχει και σοβαρός τρόπος όταν γλύφεις. Έκανε ένα tweet προχθές ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για τη Χρυσή Αυγή και για τη δίκη και είπε: τώρα επιτέλους μπορούμε να το πούμε. Δεν είναι αθώοι τώρα μετά την απόφαση. Όχι επειδή το ζήτησε η ελληνική κοινωνία, λέει ο Μαρκουλάκης, αλλά επειδή αποφάνθηκε η ελληνική δικαιοσύνη. Έτσι το κατανοεί, δηλαδή περίμενε όλα αυτά τα χρόνια, δεν είχε πιστεί τόσο με τη δολοφονία του Φίσα, περίμενε να βγει και η δικαστική απόφαση για να μπορεί να πει ότι δεν είναι αθώοι. Είναι ο δεξιός τρόπος σκέψης, είναι μάλλον ένας πολύ συντηρητικός τρόπος σκέψης που οδηγεί σε τέτοια κομικά γραπτά, διότι και ο Χίτλερ έπρεπε να βγει απόφαση για την Ιρεμβέργη. Από την Ιρεμβέργη, από το δικαστήριο, για να αποφανθεί κανείς αν είναι φασίστες, εγκληματίες και είχαν πάρει μια ήπειρο ολόκληρη και σχεδόν όλο τον κόσμο στο λαιμό τους. Τα χρόνια πριν βγει η απόφαση, σύμφωνα πάντα με την λογική της συγκεκριμένη, δεν μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάτι κακό. Περιμέναμε την απόφαση του δικαστηρίου. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τον Μαρκουλάκη, ο οποίος Μαρκουλάκης, όπως είπαμε, είχε πάει στο συνέδριο της Νουδού. Ο πολιτικός οφείλει να είναι καλύτερος από τον ψηφοφόρο του. Πιο καταρτισμένος, πιο όριμος, πιο ακέραιος. Ο ιδανικός πολίτης. Έχω την αίσθηση πως αυτός ο πολιτικός υπάρχει, κάθεται ακριβώς αριστερά μου, πίσω μου, και είναι ο αρχηγός της παράταξής σας. Το λέω με παρησία. Πιστεύω στον Κυριάκο. Το λέω με παρησία. Πιστεύω στον Κυριάκο. Αχ, κι αν τον φόβασε, μα την Παναγιά, κι αν το φοβάσε, το κρεμό. Πιστεύω στον Κυριάκο. Όλοι μας. Υπάρχει κάποιος που δεν πιστεύει στον Κυριάκο, το Μητσοτάκη εννοεί, μην πάει ο νους αλλού, στο Βελόπουλο δηλαδή, θα μπορούσε άνετα. Αλλά όχι, εδώ μιλάει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλοι πιστεύουμε σε αυτόν που κάθεται πίσω του, αριστερά του. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτά τα πολύ ωραία με τους καλλιτέχνες που τους θαυμάζουμε για το καλλιτεχνικό τους έργο και όταν ανοίγουν το στόμα τους. Οι 8 στους 10 έχουν να πούνε και να επιδείξουν ένα ρόλο τόσο κακό και τόσο αποτρόπαιο. Όλοι τώρα καταφέρονται κατά της Χρυσής Αυγής. Η κυρία Ισαγγελεύς έκανε την εισήγησή τους με ελαφριές ποινές. Δεν είναι οι τελικές ποινές του δικαστηρίου, αλλά αν δείτε τι ακριβώς έχει προτείνει, δεν είναι και τα ανώτατα όρια που θα μπορούσε για τέτοιου τύπου εγκληματική οργάνωση, για φασίστες, δολοφόνους, μαχαιροβγάλτες. Τους ρίχνει όσο, η πρότασή της πάντα, όσο γίνεται στα μαλακά. Περιμένουμε και το υπόλοιπο, το κανονικό δικαστήριο, να ανακοινώσει τις ποινές, οι οποίες θα είναι και χωρίς ελαφρυντικά. Όλοι τώρα καταφέρονται κατά της Χρυσής Αυγής, είναι όλοι αντιφασίστες στο περίφημο τείχος της δημοκρατίας, αλλά ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι, ο παλιός τους εαυτός, ο παλιός κακός εαυτός, να μας θυμίζει ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. Στο 5%, 5,3% της Χρυσής Αυγής του κυρίου Νίκου Μιχαλολιάκου στο Δήμο Αθηναίων. Διαπιστώνω την αμηχανία με την οποία τα κανάλια σχεδόν ή δεν το λένε καθόλου, ή το λένε με εξαιρετικά μισόλογα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Χρυσής Αυγής. Πάμε στην επόμενη γραμμή, μάλιστα. Πάρα πολλά συγχαρητήρια και στη Χρυσή Αυγή και κακώς δεν την αναφέρει κανένας και το συζητήσατε μόνο εσείς. Βέβαια ψήφισα εσένα ατομικός και όχι το κόμμα. Εντάξει. Αξι, τώρα το θέμα είναι να μπαίνει στο κουτί να κάνουμε δουλειά τώρα. Ναι, αυτό μας διαφέρει. Όχι. Αυτό οπωσδήποτε. Ψήφισα επίσης και τη Χρυσή Αυγή γιατί ήθελα να ψηφίσω τον Χατζάρα αλλά τον εξαίρεσαν την τελευταία στιγμή και έτσι αναγκαστικά πήγα εκεί πέρα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω πόσους έβαλε μέσα η Χρυσή Αυγή. Εκτός να γνωρίζω, η Ελληνική Αυγή εξέλεξε έναν δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Νίκο Μιχαλογιάκο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια. Όλοι χαρούμενοι. Είναι παλιά. Δεν είναι τωρινά. Τώρα είναι αντιφασίστας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι όταν δεν ήταν αντιφασίστας, όταν ήταν στο Λάος και είχε και στην εκπομπή του εκεί βγαίναν και ακροατές. Η μεσαία κυρία που ακούσαμε, η πρώτη, ήταν μάλλον αυτή που είχε πει εδώ στον Αποστόλη ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Αυτή ήταν η φωνή της ίδια, λίγο πιο μαλακή βέβαια η φωνή της, γιατί μιλούσε με έναν σύντροφό της. Ακούσαμε στιγμές πριν γίνει αντιφασίστας ο Άδωνης Γεωργιάδης, τότε που κατηγορούσε, όχι εγκαλούσε τα μέσα ενημέρωσης που δεν είχαν κάνει καμία αναφορά όταν το 2010 η Χρυσή Αυγή είχε πρωτομπεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη δίκη. Τα μάτια μας είναι εκεί, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και η ψυχή μας και η καρδιά μας είναι απολύτως λογικό και με αυτά που γίνανε χτες και με αυτά που συμβαίνουν σήμερα και αυτά που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες. Ο δημοκρατικός κόσμος αυτού του τόπου ακουμπάει αυτές τις μέρες στο κτίριο του Αριουπάγου και σε όσα γίνονται μέσα εκεί μέχρι να τελειώσει για να μπορούμε να είμαστε και λίγο πιο άνετοι. Ένας εκ των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής είναι ο Θανάσης Καμπαγιάννης, υπερασπίζεται τους Αιγύπτιους ψαράδες, οι οποίοι δέχτηκαν και αυτή δολοφονική επίθεση από τους Χρυσαυγίτες. Βγαίνει λοιπόν προχθές το πρωί και έθιξε το θέμα της σχέσης κράτους και Χρυσής Αυγής. Αυτό το οποίο με στοιχιώνει η κυρία Μαυραγάνη είναι ότι η συγκεκριμένη συμμορία είχε πλάτες στους κρατικούς μηχανισμούς. Ας ξεκινήσω από το αντικειμενικό γεγονός ότι καταδικάστηκε αστυνομικός ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Mm-hmm. Ένας από τους καταδικαστέντες είναι αστυνομικός, ο οποίος επικοινωνούσε με τη Χρυσή Αυγή και την ενημέρωνε για τις έρευνες που θα γινόντουσαν στα γραφεία τους. Δηλαδή, αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Μπαλάσκας, ότι θα γίνει η κίνηση της αστυνομίας προκειμένου να συλληφθούν οι καταδικαστέντες. Γνωρίζουμε εμείς μέσα από τη δικογραφία και καταδικάστηκε αστυνομικός ότι υπήρχαν αστυνομικοί που ενημέρωναν τους Χρυσαυγίτες. Έπεφτε σύρμα κατά το κοινό λεγόμενο. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Είναι δυνατόν η αστυνομία μέσα, μέλη της αστυνομίας, όργανα της τάξεως που έχουν ορκιστεί στο Σύνταγμα να ενημερώνουν τους εγκληματίες όταν κάτι γινόταν και όταν υποτίθεται ξεκινούσαν από την Γαδά να πάνε να ερευνήσουν τη δράση, τη σκοτεινή και τη μαύρη, γιατί μες στη μαύρη νύχτα γίνονταν. Να πέφτει σύρμα και να τους ενημερώνει, να τους προειδοποιεί για να πάρουν τα μέτρα τους. Αλλά δεν έγινε μόνο αυτό. Έγινε και κάτι άλλο μέσα στην ίδια τη Γαδά. Αυτοί που πήγαν να σκοτώσουν τους δικούς μου εντολείς, τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, φορούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής. Στάλθηκαν στη Γαδά προκειμένου να φωτογραφηθούν στη ΔΕΕ με τα μπλουζάκια της Χρυσής Αυγής. Και μέσα στην αστυνομία τους δόθηκε η δυνατότητα να αλλάξουν τα μπλουζάκια της Χρυσής Αυγής και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα λέγοντας ότι δεν φορούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής. Αυτή ήταν η κατάσταση που επικρατούσε μέσα στην αστυνομία. Τα είδαν τα παιδιά, δεν τους πήγαινε αυτό το χρώμα και είχαν κάτι πρόχειρα εκεί μπλουζάκια, άλλα μονόχρωμα. Τους τα δώσανε να αλλάξουν, να μην φαίνονται μαύροι και να μην υπάρχουν αυτά τα γράμματα κτλ. Κτλ. Προσφορά της ελληνικής αστυνομίας. Όπως ξέρουμε, η ελληνική αστυνομία το κάνει σε όλους αυτό. Όταν έχει συλληφθέντες, τους αλλάζει. στους χρυσαυγίτες τα μπλουζάκια, στους υπόλοιπους το πρόσωπο ολόκληρο με τις γροθιές που δίνει και τις φωτογραφίες που έχουμε δει κατά καιρούς. Μέσα σε όλο αυτό το πολύ ωραίο παζλ και την πολύ ωραία ατμόσφαιρα που είμαστε τις τελευταίες μέρες, βγαίνει και ο Αντώνης Ρουπακιώτης. Ήταν υπουργός επί Σαμαρά τότε που ο Φώτης ο Κουβέλης δεν θα γινόταν δεκανίκη ως αριστερός. Δεν θα γινόταν δεκανίκη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Και έγινε δεκανίκη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό διαψεύστηκε και με τρεις-τέσσερις υπουργούς συμμετείχε τότε στην συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ο κ. Ρουπακιώτης λοιπόν ήταν υπουργός του Σαμαρά και τότε εγκαίρως, όπως κατήγγειλε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχαν ετοιμάσει νομοσχέδιο και το πήγανε στο Μέγαρο Μαξίμου να πάρει την έγκριση και τι έγινε. Μέχρι το Μάιο του 2013 είχαμε ετοιμάσει ένα πλήρες αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, έχοντας υπόψη τούτο, ότι η Χρυσή Αυγή αλώνιζε. Και ενώ είμαστε έτοιμοι στην κυριολεξία να δέσουμε τον τόμο να το στείλουμε στην Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης, έρχεται το μήνυμα από το Μαξίμου. Stop! Δεν περνάει αυτό το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Έρχεται το μήνυμα από το Μαξίμου. Stop! Δεν περνάει αυτό το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Δεύτερη φορά που πέφτουμε από τα σύννεφα σήμερα, ότι ο Σαμαράς, ο Μπαλτάκος που ήταν τότε στο Μέγαρο Μαξίμου, μπλόκαρα νομοσχέδιο που θα μπορούσε να προλάβει κάποια, γιατί όλο αυτό, σύμφωνα με την παραδοχή εδώ του Αντώνη Ρουπακιώτη, είχε γίνει πολύ πριν τη δολοφονία του Φίσα. Και ο ίδιος στην τοποθέτησή του έκανε αυτή την υπόθεση. Αν είχε έρθει νωρίτερα, ίσως είχαν σωθεί κάποιοι από τις επιθέσεις των χρυσαυγητών. Ένα θέμα είναι αυτό. Προφανώς δεν πέφτουμε καθόλου από τα σύννεφα, αν και είναι στο τείχος της δημοκρατίας και ο Αντώνης Σαμαράς. Το προσπερνάμε ως αριστερός. Ο Φώτης ο Κουβέλης και ο Αντώνης Ρουπακιώτης που κατέθεσαν αυτό και επεξεργάστηκαν αυτό το νομοσχέδιο. Και δεν το πέρασε το Μαξίμου. Τι κάνανε? Έφτιαξαν και ανακάλυψαν και σκέφτηκαν και είδαν και πρόβλεψαν ότι η εγκληματική οργάνωση θα δράσει και μπορεί να σκοτώσει. Και φτιάξαν νομοσχέδιο που δεν λύνονται έτσι, αλλά τέλος πάντων φτιάξαν το νομοσχέδιο. Όταν τον μπλοκάρει το Μαξίμου, τι κάνεις ως γνήσιος αριστερός που βλέπεις ότι κάποιος σου μπλοκάρει την ενδεχόμενη δολοφονία? Μένεις? Μείνανε. Φεύγεις? Το σωστό είναι να φύγεις. Αλλά δεν συνέβη αυτό. Παρέμειναν στις θέσεις και έφυγαν σε μια άλλη στιγμή και για έναν υποδέστερο λόγο. Πάμε λοιπόν στα εγγένεια, τα οποία θα είναι πολλά από εδώ και πέρα. Εδώ πίσω από θα γυρίσει η κάμερα, μπορεί να γυρίσει λίγο η κάμερα εδώ. Τι ήθελε, εδώ να είναι η τελετή εγγενείων. Θα δείτε τώρα. Είναι η τελετή εγγενείων των ναυπηγείων του Νεωρίου Σύρου. Ωραίο. Που κάναμε πέρσι τον Νοέμβριο. Το ξέρω, αυτό έχει τελειώσει αυτό. Σε λίγους. Πείτε ένα μπράβο. Μπράβο, παιδί μου. Ένα μπράβο. Μπράβο, παιδί μου. Σε λίγους μήνες θα δείτε την ίδια τελετή εγγενείων στην Ελευσίνα. Άρα, μια φωτογραφία. Και σε λίγους μήνες θα δείτε την ίδια τελετή εγγενείων στο Σκαραμαγκά. Και σε λίγες εβδομάδες θα δείτε την ίδια τελετή εγγενείων στην Ελβό. Και σε λίγους μήνες θα δείτε και τις μπουλντόζες να σκάβουν στο Ελληνικό. Το εν λόγω έργων θεμελιώθη υπό του αντιπρόεδρου της κυβερνήσεως κυρίου Πατακού, παρουσία πολλών επισήμων και πλήθους κόσμου, θα αποτελέσει σταθμόν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Πολύ ευχάριστο νέο εδώ. Ως άλλος Πατακός θα πάρει το μυστρί και θα βλέπουμε στα επίκαιρα της εποχής, τα σημερινά κανάλια, όλα τα νέα έργα και τα εγγένεια και τις κορδέλες που θα κόβονται. Μας ήρθε ο Πατακός εντελώς συνειρμικά. Δεν έχει σχέση με τα σημερινά πρόσωπα απολύτως καμία. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Τι είμαστε? Είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Εμείς, κύριε οικονόμου, είμαστε Έλληνες. Και μας οδηγεί μία φράση την οποία έγραψε ο Όμηρος στην Ιλιάδα και την έβαλε στο στόμα ενός μεγάλου ήρωα του Έκτορα. «Εις Ιωνός άριστος, αμήνεστε περιπάτρης». Εμείς, κύριε οικονόμου, είμαστε Έλληνες. Να ανακτήσει. Δεν είναι πια η κατάσταση αυτή. Ναι. Πρέπει να κάνω κάτι πάρα πολύ ακραίο. Γιατί? Γιατί κλάνει το γατί. Μάλιστα. Αυτό είναι ο Βορύδης. Επίσης δημοκράτης, καμία σχέση με όλα αυτά που γράφονται στα social media ή έχετε στο πίσω ή στο μπροστά μέρος του μυαλού σας. Είμαστε Έλληνες λοιπόν. Απάντησε έτσι σε ερώτηση για το Horse Race, το οποίο ξαναβγήκε. Ενώ η Ευρώπη, η οποία παρακολουθεί και της οποίας είμαστε μέλος και εμείς και η Κύπρος, έχει απειλήσει από την προηγούμενη φορά. Όχι απειλήσει, το έχει βάλει στο χαρτί ότι όταν ξανατολμήσει η Τουρκία να βγει, θα πέσουν αμέσως οι κυρώσεις. Ξαναβγήκε η Τουρκία. Και δεν θα πάει και στις διερευνητικές. Και γράφει εκεί που γράφονται αυτές οι αποφάσεις. Καμία κύρωση όμως, γιατί η Ευρώπη δεν είναι για τέτοια. Είναι όταν συμβαίνουν τέτοιου τύπου θέματα να λέει βρείτε τα ή μην είσαι τόσο κακή. Μαλώνει με αυτόν τον πολύ χαλαρό τρόπο την Τουρκία. Αλλά ευτυχώς είμαστε στην Ευρώπη, γιατί έτσι υπερασπίζουμε τα σύνορά μας. Και ευτυχώς μας έβαλε ο Καραμαλής τότε που μας έβαλε, για να μην κινδυνεύουμε από τον εξανατολάς, όπως λέμε. Κίνδυνο. Είμαστε Έλληνες, να κρατήσουμε αυτόν. Και αν είμαστε Έλληνες, αυτό αποδεικνύεται μέσα σε ένα λεωφορείο αυτές τις μέρες. Εμείς, κύριε οικονόμου, είμαστε Έλληνες. Τι! Στο διάβολο! Με ξανακουμπήσεις σχολέρα, έπεσε άλλη σαβούρα πάνω μου και με βγάζει το διάλογο μου δύο. Έπεσε άλλη σαβούρα πάνω μου και με βγάζει το διάλογο μου δύο. Εμείς, κύριε οικονόμου, είμαστε Έλληνες. Έλληνες! Ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα! Είναι αυτοί οι ωραίοι καυγάδες μέσα στα λεωφορεία, ειδικά αυτή την εποχή που δεν πρέπει να είναι και πολύ, αλλά δεν έχει ρυθμιστεί το θέμα όπως έπρεπε, παρά τα η συμβολή των ΚΤΕΛ. Και είναι ωραία αυτή η κυρία εδώ, η οποία μέσα σε ελάχιστο χρόνο, 3 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιεί προς 2 συμπολίτες που την ακούμπησαν τη φράση «χολέρα για τον ένα και σαβούρα για την άλλη». Και τα 2 μαζί, πολύ καλή, καλός άνθρωπος πρέπει να είναι συγκεκριμένη, που μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, για 2 που την ακούμπησαν, είχε αυτούς τους πάρα πολύ ωραίους και τις βγήκαν και αυθόρμητα και έτσι με όρεξη αυτοί οι ωραίοι χαρακτηρισμοί. Τυχερό ζευγάρι, τυχεροί 2 άνθρωποι του διημέρου και όλης της χρονιάς είναι αυτοί που παντρεύτηκαν χτες, προχτές, πότε ήτανε, την Κυριακή προχτές, και είχαν την πολύ μεγάλη χαρά να περάσει τυχαία από το κτήμα που γίνονταν ο γάμος. Ο άλλος κάνει ποδήλατο και περνάει από τα κτήματα που είναι οι γάμοι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ντυμένος άψογα ποδηλάτης από πάνω έως πάνω, μόνο για να ντυθεί πρέπει να χάσει 1 ώρα. Την ώρα που γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Και κάνα 2 ώρα μετά η ποδηλασία. Και όλος τυχαίος, εκεί που φωτογραφιζόταν το ζευγάρι, περνάει ένας με ποδήλατο. Μεταξύ του μπουφέ, των καλεσμένων, ήρθε ένας δαίμονας εκεί με το ποδήλατο και πέρασε, και βέβαια όπου γάμος και χαρά. Η Βασίλο πρώτη σταμάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βγάλει τις φωτογραφίες και να ευχηθεί στο ζεύγος. Τι να ευχηθεί στο ζεύγος, ένα κορυφαίο ερώτημα. Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τον Πρωθυπουργό να κάνει ποδήλατο στο Τατόι. Ρε κάνε άκρη ρε! Μάλιστα πέρασε δίπλα από ένα νεόνυφο ζευγάρι στο γάμο του Καραγκιόζη και έβγαλε μαζί τους την καθιερωμένη φωτογραφία του γάμου. Ύστερα γίναμε ωραία φωτογραφία και κρεμαστήκαμε με στην τραπεζαρία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι έδινος ποδηλάτης. Μεγαλώνεις, βγάζεις βοηθητικές ρόδες και κάνεις μόνος σου ποδήλατο. Και μπορεί και να πέσεις ανά 2 φορές, δεν χάλασε ο κόσμος. Εδώ τον βλέπετε με στολή και πλήρη ποδηλατικό εξοπλισμό. Αυτό το κράνος είναι προδιαγραφών. Αν πέσει ένα κλάδι και έχει λίγο φωτίτσα, θα μας κάνει μια τρύπα και αν προλάβουμε να το βγάλουμε θα σώσουμε το κεφάλι. Από την χθεσινή βόλτα που έκανε στα βασιλικά κτήματα Τατοίου. Ρε, είσαι τρελόδρε! Η παρουσία του ήταν διακριτική. Θα πάω με το ιδρωμένο τισέρτ. Αλλά τον νεόνυφο ζευγάρι Σπύρο που βρισκόταν εκεί τον αντιλήφθηκε και του ζήτησε να βγάλουν μαζί φωτογραφία. Φωτογράφε, τράβα μια φωτογραφία. Η νύφη του το ζήτησε επίμονα. Και ο Πρωθυπουργός δεν της το αρνήθηκε. Νυφογύπινγκ. Πόζαρε με τους νεόνυμφους, τους ευχήθηκε για τον γάμο τους. Καταιγίδα. Και είπε χαριτολογώντας την νύφη και τον γαμπρό ότι θα έχουν ένα παράξενο ενθύμιο. Σκέφτομαι, λένε τώρα για το Μητσοτάκη ότι είναι καντέμις. Καταλαβαίνω φωτογραφία. και βγάζει φωτογραφία τα ράζια. Τα ρίζια. Καμίλια, θέλετε να πω. Από εδώ θα δει το πουλάκι. Λοιπόν, όλοι ακίνητοι, έτσι. Παντευτήκατε. Άντε, με το τέλεια. Θα έχετε και ένα παράξενο ενθύμιο από εδώ. Όχι, όχι, χαρά μας, ευχαριστούμε. Θέλω να δω τις φωτογραφίες μου. Που σας είπα ότι αύριο θα είναι έτοιμο. Γιατί, δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια ζυγείο. Παντευτήκατε. Άντε, με το γεια ζυγείο. Γεια ζυγείο. Γεια ζυγείο. Καημένη κοπέλα. Φωνάζει, χαρούμενη. Βέβαια είναι η μέρα του γάμου της. Λογικό. Πού να ξέρε ότι θα πέρναγε ο άλλος ντυμένος ποδηλάτης. Έχει καταστρέψει ζωές και ζωές. Άγνοια κινδύνου η κοπέλα. Μην της το πούμε. Προδιαγράψαμε εδώ το μέλλον του ζευγαριού, όπως ακούσατε, με διάφορους τρόπους. Να ζήσουν κατά τα άλλα. Πολύ τυχερό ζευγάρι. Να πάει η ζωή έτσι όπως ακριβώς ξεκίνησε την πρώτη μέρα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Έχουμε λίγο μαρκουλάκι ακόμα. Ξεκινήσαμε μαρκουλάκι. Να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος με μαρκουλάκι. Νιώθω σαν να έχουμε μπροστά μας οι Έλληνες ένα τεράστιο βράχο που πρέπει να μετακινηθεί. Όταν λοιπόν σε κάποια χρόνια ο γιος μου με ρωτήσει ποια ήταν η δική μου συμβολή, θέλω να μπορώ να του πω ότι έκανα ό,τι μπορούσα, πως έσπρωξα τον Κυριάκο. Δεν μπορούμε να τον προσπεράσουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να τον μετακινήσουμε. Όταν όμως μας ρωτήσουνε ποια ήταν η δική μας συμβολή, θα μπορούμε να τους πούμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, σπρώξαμε τον Κυριάκο. Εμείς, κύριε οικονόμου, είμαστε Έλληνες. Έλληνες! Ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα! Και εμείς είμαστε Έλληνες. Αλλά δεν έχει και μεγάλη σημασία. Όλοι είναι άνθρωποι και είναι καλό στους γάμους τους να περνάει ο Μητσοτάκης ποδηλάτης και να συμβαίνουν όλα αυτά τα πολύ ωραία. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει μέσα. Πάρτε, επικοινωνήστε, πείτε τα δικά σας. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. radio@parapolitika.gr, το mail της εκπομπής. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Μας ακούτε τώρα live, από κάτω έχει και ένα chat. Και στο Facebook μας ακούτε τώρα live. Το πρώτο μέρος του λαού μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Πού είσαι, ρε τρελέ. Έλα. Δεν θα κατηγορήσω, ρε μα. Εντάξει, τους χρυσαυγίτες τώρα και τους δηλωμένους φασίστες, βλέπε βορύδιδες, τσάρτα και διάφορους τέτοιους, ξέρεις τι είναι. Είναι φασίστες, είναι ό,τι είναι, τέλος πάντων, είναι τα σκάτα που είναι, δεν περιμένεις κάτι. Μα αυτή που είναι η καινή κατηγορία, η χειρότερη, είναι το η δεν είμαι Χρυσή Αυγή, αλλά. Αυτό το αλλά. Αυτό το αλλά είναι που σε κάνει πιο Χρυσή Αυγή ή δεν έχει. Αυτή ή πιο μεγάλο πλυντήριο. Δηλαδή, πραγματικά, αυτούς θέλει να τους κλωτσίσεις τα μούτρα. Τους άλλους δεν θα ασχοληθείς. Λες, οκ, δεν υπάρχει σωτηρία. Αλλά οι υπόλοιποι μαλάκα, εντάξει, και βγαίνουν παντού. Δηλαδή, τι στο διάολο, τι είναι αυτό, καινούριο κόμμα θα είναι η Χρυσή Αυγή, αλλά. Ο δεν είμαι Χρυσή Αυγή, αλλά καινούριο κόμμα. Ναι, εκεί στεγάζονται κυρίως οι σοβαροί χρυσαυγίτες. Ναι, ναι, ναι, οι χρήσιμοι. Και για να τελειώσω, απλά επειδή δεν ξέρω αν χθες θα προλάβατε τη Μάνδρου αυτό που είπε στο Σκάι για τη Μάγδα Φίστα. Εμένα μια πορεία έχω για τη Μάνδρου. Πώς αυτή, γιατί έλεγε για τη Μάγδα Φίστα πόσο κομψή ήταν. Εγώ άλλη πορεία έχω. Πώς αυτή η φίλη βγαίνει μακιγερισμένη και καθαρή, ενώ δουλεύει σε ένα βόθρο. Και τη βλέπουμε στην τηλεόραση μακιγερισμένη και καθαρή. Ναι. Αποστόλη μου. Έλα. Έλα, τι κάνεις, από Μάντσεστερ, καλό. Από Μάντσεστερ, Μάντσεστερ City και σας γαμπάμε το σπίτι. Έλα, έλα, όχι. Όχι, συγγνώμη, αλλά εμείς έτσι το έχουμε. Εμείς είμαστε United of Manchester. Όχι Manchester United, United of Manchester. Σας έχω ξαναπάρει, τα έχουμε πει. Λοιπόν, θέλω να πω δύο-τρία πραγματάκια για αυτά, έτσι που είπε εδώ καθαρισμένα, γιατί ήμασταν την Τετάρτη με τα δάκρυα μέσα στο γραφείο και δεν μπορούσα να σου πω τηλέφωνο. Ένα μάθημα για όλους ότι ένας χρειάστηκε να ορθώσει ένα άσχημα, γνωρίζοντας επιπτώσεις. Και λειτουργήσε καταλυτικά για να γίνει αυτό που παρατηρήσαμε. Όχι ότι τελειώνει εδώ πέρα, έτσι. Πρέπει να είμαστε ειδικά τώρα σε παγκρύπνηση και να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησε με την δολοφονία του Παύλου. Ο Κοντονής έγινε δεκανίκη αυτός δεξιά. Έτσι δεν λέγανε τα Σιριζόπουλα για το κουκουέ. Ναι, ναι, ναι, σωστό. Έγινε και αυτός δεκανίκη. Έτσι, πέμπτη φάλαγγα, τον είπανε τέτοια. Έτσι. Ξαφνικά όποιος φεύγει από αυτό το γελίο μαντρί είναι του δεκανίκη της δεξιάς. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια τι είναι? Αριστερή. Α. Μιλάμε τώρα, ναι, πού. Εντάξει, ξεκινώντας από τον ποινικό κώδικα και πίσω, ε. Ακριβώς. Αυτό. Έλα, γεια. Καλημέρα, Αποστόλη μου. Καλημέρα. Λοιπόν, πολύ καλή απόφαση που βγήκε την Τετάρτη, η νίκη των δημοκρατικών αντιφασίστων και κομμουνιστών. Βέβαια, εμείς ξέραμε ότι ήταν εγκληματική οργάνωση, τα έλεγε ο ριζοσπάστης πριν ακόμα γίνουν όλα αυτά. Δηλαδή, όχι, αν δεν το έλεγε ο ριζοσπάστης, δεν ήταν εγκληματική οργάνωση, επειδή το που ριζοσπάστης υπίστηκες. Όχι, παλικάρι μου, ήταν εγκληματική οργάνωση, αλλά την είχαμε πάρει εμείς χαμπάρι λίγο πιο πριν από όλα αυτά. Δεν σου πω ότι ήταν εγκληματική οργάνωση, τα φασισταριά. Έλεγε, δηλαδή, μην μου βάζει εμένα τέτοια πράγματα στο στόμα, τη συγχαίρομαι κιόλα. Ο Κοντονής τώρα θυμήθηκε ότι ο ποινικό κώδικα που ψήφισε τότε δεν του άρεσε και διαφώνησε. Ο κομμουνιστή, σε εισαγωγικά. Όχι, εισαγωγικά, κομμουνιστή, κομμουνίσταρο. Χωρί το κο. Μπράβο. Και πάμε τώρα για την υποκρισία των μέσων μαζική ενημέρωση. Πόση υποκρισία εδώ και 3-4 μέρε πια η Χρυσή Αυγή που είναι φασίστε, που είναι, που μέχρι προχθέ όλοι αυτοί προσκυνάγανε τη Χρυσή Αυγή, τα καλά παιδιά που πάνε τη γιαγιά, για να μην του επιτεθεί ο Πακιστανό. Τα καλά παιδιά που συμψωνίζουν από τη λαϊκή, δηλαδή η υποκρισία τους είναι να τους φτύνεις. Να τους φτύνεις, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Ναι, παραπολιτικά ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, καλησπέρα. Γεια. Έγινε μια κλήρωση στην εκπομπή τη ραδιοφωνική σας 10 με 12 για κάποιο... Άλλα, ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Ναι, τι έγινε? Με ξενοδοχείο στην Καρδίτσα, μια κλήρωση. Και... Ναι, ούτε ρεύμα δεν έχει στην Καρδίτσα, ξενοδοχείο δίνουμε. Ναι, για πάρτε λίγο μετά από κανένα δεκάλεπτο αν μπορείτε. Να σας πάρω. Τι στο κύριο? Πριτσαπίδουλας. Πώς? Πριτσαπίδουλας. Ωραία, εντάξει, σε κανένα δεκάλεπτο. Αμέ, περιμένω. Ορίστε. Περιμένω, λέω, ευχαριστώ. Και εγώ, γεια σας. Γεια. Εμείς, κύριε οικονόμου, είμαστε Έλληνες. Έλληνες! Ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα! Προφανώς, επειδή είμαστε Έλληνες, όπως λέει και ο Πρέκας, ο Άδωνης και ο Πρέκας, θα ζήσουμε ελεύθερα. Έχει έρθει η ώρα, έχει περάσει η ώρα δηλαδή, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο, ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκινά η κοινή ζωή του ζευγαριού που την ώρα του γάμου τους έτυχε να περνά από μπροστά τους ο πρωθυπουργός και σωτήρας όλων ημών Κυριάκος Μητσοτάκης ο δεύτερος. Το ζευγάρι είχε την τεράστια τύχη να δεχθεί τις ευχές του ποδηλάτη πρωθυπουργού μας, ο οποίος κατέβηκε από το ποδήλατο και χαιρέτησε τους νεόνυμφους χτυπώντας την πλάτη του συζύγου ψιθυρίζοντάς του με νόημα «Μαλακία έκανες, φύγε όσο είναι καιρός». Η μόνη χρησιμότητα της εφημερίδας είναι να τυλίγουμε ψάρια, δήλωσε για την εφημερίδα Αυγή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας το κατάπτυστο πρωτοσέλιδο με το οποίο παρουσίαζε άκουσον άκουσον τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Αντώνη Τσαμαρά ως έχοντες σχέση με τη Χρυσή Αυγή, αποκρύπτοντας τις αντιφασιστικές περγαμηνές και των δύο ηγετών και αγνοώντας το ρόλο των δύο στη δημιουργία ρωμαλαίου αντιφασιστικού τείχους. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο, ο Άδωνης Γεωργιάδης έσκησε την εφημερίδα Αυγή, μασώντας και καταπίνοντας μία-μία τις σελίδες της αισχρής αυτής φυλάδας. Όλος έγιναν στην οικογένεια Πλεύρη. Μετά την αγόρευση του πατέρα Πλεύρη υπέρ του κατάδικου Γιάννη Λαγού, ο γιος Θάνος Πλεύρης άδειασε το ψυγείο της κουζίνας, αλήφοντας με τα βούτυρα τους καναπέδες του σπιτιού λίγο πριν κάτσει ο πατέρας του. Οι φωνές ακούστηκαν δύο τετράγωνα παραπέρα, ενώ όταν ο γιος προσπάθησε να σκίσει τη φωτογραφία του δικτάτορα Παπαδόπουλου, ο ίδιος ο πατέρας του χόντρινε τον καυγά, αποκαλώντας τον Θάνο κλόνο του Άδωνη, κάτι που έκανε τον Θάνο Πλεύρη να κρατήσει την αναπνοή του για 12 ολόκληρα λεπτά. Ριζική λύση σε ένα κομβικό εθνικό θέμα βρήκε η κυβέρνησή μας. Συγκεκριμένα αποφάσισε τη μετονομασία της νήσου Λευκάδας σε νήσο Καστελόριζο. Με αυτόν τον τρόπο το Καστελόριζο από τη θέση που είναι σήμερα πολύ κοντά στα τουρκικά παράλια μεταφέρεται στο Ιόνιο. Πολύ μακριά από τα τουρκικά παράλια. Κάτι που αναμένεται να δυσκολέψει τους Τούρκους στα σχέδιά τους. Ελάτε να το πάρετε, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ άγνωστο παραμένει ποιο νησί θα πάρει το όνομα Λευκάδα που πια είναι στα αζήτητα. Καιρός. Ιδανικός ο καιρός σήμερα να μπουν τα φασισταριά στα μπουντρούμια. Έχει και γνώμη ο Μπαλούρδος για το τι θα γίνει με τα φασισταριά. Κρατάω ένα βιβλίο μας στο Στυλάνα, ο Διονύσης Ελευθεράτος είναι ο συγγραφέας. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Καταλαβαίνετε περίπου από τον τίτλο τι παίζει. Τα 200 χρόνια του ελεύθερου βίου του ελληνικού κράτους. Ο Διονύσης Ελευθεράτος είναι και δημοσιογράφος και συγγραφέας. Και όπως διαβάζω στο Πιστόφυλλο, γιατί ήρθε πριν λίγο, δεν το έχω προλάβει. Έχει πολλές σελίδες, είναι και μεγάλο. Θα το διαβάσουμε όμως, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. 5 χρόνια μετά το προηγούμενο του βιβλίο Τα Λαμόγια στο Χακί, ξεψαχνίζει τον τύπο αρχίζοντας από τα χρόνια του Όθωνα. Αναζητά ερμηνείες και συνέπειες συμβάντων σε πολιτική, οικονομία, κοινωνία, ήθη καθημερινότητας. Παρακολουθεί διαμάχες, ανακοχές, σταθερές ρότες, κυβιστήσεις σε εισαγωγικά, ευφυείς κινήσεις, γκάφες σε ένα συνεχές ταγκό του δράματος με την κωμωδία. Το βιβλίο εκδόσεις Τόπος είναι μια λοξή ματιά στην ιστορία. Διονύσης Ελευθεράτος, καλοτάξιτο να είναι ότι πρέπει για αυτή την εποχή και για τις γιορτές και τις παράτες που ακολουθούν για όσους γλιτώσουν από τον κορονοϊό. Κάνει ένα ωραίο Σαρδάμο Ευαγγελάτος προχθές, χτες που μιλούσε για την Χρυσή Αυγή. Ο Λαγός είναι ο άνθρωπος ο οποίος τηλεφωνεί το βράδυ της δολοφονίας Φίσα και κινητοποιεί τις τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας που δίνουν εντολή στο Ρουπακιά να μπήξει το μαχαίρι στον Παύλο Φίσα, να το στρίψει κιόλας για να τον σκοτώσει. Μα τι Σαρδάμ και αυτό. Δεν το κατάλαβε καθόλου. Συνεχίστηκε η εκπομπή κανονικά. Σειρά τώρα έχει ο λαός το δεύτερο μέρος του. Ναι. Ναι, Αποστολή. Εγώ, ναι, τι θες. Ναι. Λοιπόν, ο Μάκαρος που λέτε εκεί για τα τσεκούρια, ο Κακομοίρης, ήταν. Το έχετε πει αυτό. Έγινε και Κακομοίρης του Ναζιστοειδές. Όχι ο Ναζιστοειδές, ρε φίλε, απλά το Μιχαλολιάκο διαδέχτηκε στην ΕΠΕΝ. Αυτό πείτε. Ναι, το Χουντοειδές, εντάξει, το Χουντοειδές. Ναι, δηλαδή. Ναι, μην του πικραίνω κιόλα. Αυτό που έλεγε ο Κυριάκος, εμείς πολεμάμε το φασισμό και κάτι τέτοιες μαλακίες. Και είμαι περήφανος για την αταλάντευτη στάση της παράταξής μας που έθεσε ως στρατηγικό της στόχο την πολιτική και κοινωνική περιθωριοποίηση της Χρυσής Αυγής. Και την Νέα Δημοκρατία πολέμησε ανέκαθεν, σταθερά και παντού το φασισμό. Ναι, συγκοινωνούν τα δοχεία είναι. Αυτό ήθελα να πω, τα φιλιά μου και είστε γαμμάτι. Λοιπόν, αυτή η μάνα του Φρίστα ήταν τόσο συγκλονιστική που από όποτε την βλέπω συγκινούμε. Έδωσε μεγάλη μάχη, ο Παύλος νίκησε, τους έβαλε, θα τους βάλουν στη φυλακή. Αλλά θέλω να σου πω το καλύτερο. Αυτός ο πρωθυπουργός μας που έλεγε ότι ποτέ δεν ήταν, ξέρεις, φασίστας, ήταν πάντα ενάντια σε αυτά τα μορφώματα. Πόσα μορφώματα και φασίστες έχει μέσα στο κόμμα του. Ντροπή τώρα αυτό, ή χοντράδα τώρα αυτό. Πώς θα το αφήσουμε αυτό έτσι. Δεν ντρέπομαι, τρέτζα. Αφού είναι στο Δημοκρατικό τόξο. Το είπε και η Εφημερίδα των Συντακτών. Είναι στο τείχος μέσα όλοι αυτοί. Το Δημοκρατικό τόξο δεν μπορεί να έχει μέσα φασίστες και ναζί. Τι λέω, αλήθεια. Έχει δίκιο σε Αποστολή. Άμα έχω δίκιο, έχω δίκιο. Τέλος. 150 μολότοφ. Το μπουκάλι της μπίρας παίρνει μισθό λίτρο. Δηλαδή 75 λίτρα βενζίνη. Με 75. Ρε, αυτή τι είναι να. Αναρχική είναι αυτή. Ή Βαρδινογιάννητες. Λάτσιδες τι είναι. Το μπουκάλι της μπίρας έχει παίρνει μισό λίτρο μέσα. Λοιπόν είναι 75, με 75 λίτρα βενζίνη. Μιλάμε. Έπρεπε να έχει καεί το μισό εφετείο. Έπρεπε να έχει καεί. Εντάξει κύριε Χρυσογοήδη. Τίποτα. Τελικά το μόνο που κάει και ήταν το μυαλό της εισαγγελέως. Αποστόλη, για την Τετάρτη ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τους φουσκωμένους οι οποίοι τάχα πετάγανε μολότοφ προς την αστυνομία. Μήπως είχαν βάλει φίλτρο οι μπάτσοι, πως είναι στο Instagram, και είχαν βάλει φίλτρο να φεύγουν μολότοφ. Πως περνάνε αστεράκια και καρδούλες. Και βλέπουν μέσα από το τζάμι μολότοφ έτσι κι αλλιώς by default. Ναι, προφανώς. Το παρακράτος όμως συνεχίζει και δουλεύει πολύ καλά. Το 65 λοιπόν τα παιδιά με τα κόκκινα που κάμισε λίγο ο πατέρας μου βγαίναν από τα τζι της αστυνομίας και βάζαν φωτιά. Την άλλη μέρα η απογευματινή Ακρόπολη και τα άλλα τα τσόντο εφημεριδάκια. Αθήνα λέγανε ότι οι κομμουνιστές καταστρέφουν την Αθήνα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, προχτές, αφού έγινε αυτό που έγινε και η Μάγδα και ο Παύλος και ο αντιφασιστικός αγώνας νίκησε, βγάλανε 5-6 φουσκωμένους δικούς τους, λοιπόν, και το λέω ευθέως δικούς τους, δικά τους τσογρανοούγγανους, λοιπόν, για να κάνουν ζημιά και να διαλύσουν την πορεία. Δεν θα τους περάσει. Δεν θα τους περάσει. Τελείω, όσο θα ζούμε, δεν θα τους περάσει. Για όσα ανεκδίγητα έχει πει ο Κούλης και η Νέα Δημοκρατία για τη Χρυσή Αυγή τις τελευταίες μέρες, θέλω να θυμηθούμε αυτά που είχε πει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το 2013. Ποιος? Το Ταγάριο Ταμήλος. Α, ναι. Τι είχε πει? Ότι μας βόλευαν εμάς στη Νέα Δημοκρατία τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Ψάχτω σε παρακαλώ και βάλτε να το θυμηθούμε. Τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση τη βόλευε όταν η Χρυσή Αυγή με τη δράση που έκανε καθάριζε τους αλλοδαπούς από τις γεωτομίες χωρίς να χρεώνει την πολιτικό κόστος η αστυνομία και η κυβέρνηση. Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ που ξέρεις τα πολλά, αυτός ο ανεκδιήγητος πρόεδρος της Βουλής ακύρωσε την απόφασή του να διορίσει η ναζιστοζαρούλια με τα κλειδιά. Τι να κάνει ο άνθρωπος που πήγε στο παραπέντε να γλιτώσει μια γυναίκα, μια μάνα που παντρεύτηκε, ναι, και έπεσε θύμα του γάμου της. Είναι ο ίδιος που είχε πει για τον Μπενογιάννη ότι δεν αξίζει να τον τιμάμε γιατί πολέμησε τη δημοκρατία, λέει. Έχει ακουστεί εδώ ότι ο Μπενογιάννης αγωνίστηκε για τη δημοκρατία. Διαφωνώ. Ο θάνατος του Μπενογιάννη ήταν σκληρότατος. Η θανατική ποινή είναι μια σκληρότατη πράξη. Αλλά δεν μπορεί εν ονόματι μια σκληρότατη πράξη. Που μπορεί κανείς να την κρίνει αν ήταν άδικη ή δίκαιη. Που μπορεί κανείς να την κρίνει αν ήταν άδικη ή δίκαιη. Να θεωρούμε ότι η επιδίωξη επιβολής κομμουνιστικής δικτατορίας συνιστά πράξη υπέρ της δημοκρατίας. Ποιος το είπε αυτό? Για δημοκρατία πολέμησε, ήθελα να κάνω. Αυτό ποιος το είπε, ο Τασούλας? Που η πλευρά η δικιά του δεν έχει πολεμήσει ποτέ υπέρ της πατρίδος. Άσε μας, αγάπη μου γλυκιά. Τράβα κυρά μου στο κομμωτήριο. Που θα λέγει Κυμάνδρου. Εμείς, κύριε οικονόμου, είμαστε Έλληνες. Έλληνες! Ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα! Και οι Έλληνες αυτές τις μέρες περιμένουμε την απόφαση των ποινών για την Χρυσή Αυγή. Και χθες υπήρχε συγκέντρωση που προσπάθησε να γίνει μια συγκέντρωση καταρχάς των Χρυσαυγητών, πήγε το ΠΑΜΕ και άλλες αριστερές οργανώσεις. Και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι έξω από τον Άριο Πάγο είχαμε συγκέντρωση κατά του φασισμού ουσιαστικά, για να δούμε αν θα είναι εγκληματική οργάνωση. Και γενικώς περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Αρκετά χρόνια πριν, το 1944, σαν χτες, απελευθερώθηκε η Αθήνα από τον Αγγιλωτό Σταυρό, που να φανταζόμαστε ότι μερικές δεκαετίες μετά θα συζητούσαμε ποια θα είναι η ποινή αυτών που είχαν στα μπράτσα τους τον Αγγιλωτό Σταυρό. Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν. This is Athens. This is Athens. It is Athens calling. You will hear again the free voice of Greece. 12 Οκτωβρίου 1944. Όνειρο 4 χρόνων σκλαβιάς που γίνεται πραγματικότητα. Ιστορική και ευλογημένη μέρα που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθους, της φρίκης και της τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο της λευτεριάς. Η ανθρωποθάλασσα του αθηναϊκού λαού ξεχύνεται ακράτητη στους δρόμους σε εκδηλώσεις χαράς και ενθουσιασμού. Το σύμβολο της δουλείας, το Αγγιλωτός Σταυρός, που 4 ολοσκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματος, την αιώνια Ακρόπολη κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή, ούτε φανφάρες ούτε στρατηγοί. Μόνο ένας Γερμανός στρατιώτης που σκεπάζει την τροπή του με το χιτλερικό του σάβανο. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους, η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Και οι τελευταίοι φεύγουν. Τι ηρωνία, φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους, κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Τι κακόμοιροι Γερμανοί. Ξέρουν άραγε τους περιμένει παραόξο. Τους περιμένουν οι αντάρτες, τα τιμημένα μας παλικάρια, με το χαμόγελο στα χείλη, με το τουφέκι στα χέρια και με την εκδίκηση στην καρδιά. Με το τουφέκι μου στον ώμο, σε πόλεις, κάμπους και χωριά, της Λευτεριάς ανοίγω δρόμο, τον στρονοβάγια και πέρνα. Εμπρός, ελάς, ελάς, ελάς για την Ελλάδα, το δίκιο και τη λευτεριά, στα Κρόβουνο και στην Κοιλάδα, πέτα πολέμα με καρδιά. Έλας ένα τραγούδι νυπνοή σου, καθώς τη μάχη ροβολάς, για τη λαρούνα τη φωνή σου, πλαγιές και κάτι, έλας, έλας. Και κάπου εδώ μαζί με τη λήξη του τραγουδιού, του εμβατηρίου, φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο, Ανδρέα Ναζαρακέλη. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Ναι, ο Αποστόλης. Ναι. Αποστόλη από Πάτρα τηλεφωνώ. Ωραία. Ναι, με ακούς. Ναι, ναι. Είσαι ο Αποστόλης, δεν είναι Ελληνοφέρεια. Είμαι, κυρά μου, είμαι. Αχ, συγγνώμη, Αποστόλη. Λοιπόν, σου τηλεφωνώ από Πάτρα. Ο σταθμός που κάνει αναμετάδοση εσάς κάνει αναμετάδοση και το Ρουφιάνο. Και το μεσημέρι, πώς ακούω Ελληνοφέρεια, μετά πήγα το απόγευμα να πάω τα παιδιά μου στα αγγλικά. Και τον άκουγα να προσπαθεί να πείσει πώς προσπαθούσε αυτός να δείξει ότι είναι ναζιστές, ενώ αυτός δεν ήταν και ότι επί Νέα Δημοκρατία. Ξεκίνησε επί Νέας Δημοκρατίας, καθάρισε και ότι όλοι τα καταφέρανε και ότι όλοι μόνο τους το κάνανε. Και εντάξει, εμετός. Δηλαδή, δεν συμβαίνει αυτό. Εγώ στο μεταξύ, όταν έβλεπα τα βίντεο και αυτά που γύρισα, τα παιδιά μου λέγανε «Μαμά, τι έχεις?». Ερχόταν η μικρή μου, η κόρη 4,5 και μου σκούπιζε τα μάτια μου. Λέγανε «Μαμά, τι είναι, γιατί έγινε αυτό το πράγμα?». Αυτό ήθελα να πω. Και τι της είπες μικρής? Της μικρής της έδειξα, της έβαλα να ακούσει τραγούδια του Φίσα και της μεγάλης που είναι 8 και τους εξήγησα ότι κάποιοι κακοί άνθρωποι κάνουν κακό σε αυτόν και σε πολλούς άλλους, επειδή απλά δεν ήταν όπως ήθελα να είναι, επειδή ήταν αλλού, επειδή ήταν φτωχοί. Κάποιοι κακοί μισάνθρωποι είναι το πιο σωστό, αλλά οκ. Okay. Ναι, όχι, έτσι τα λέμε στα παιδιά για να ξέρουν. Η μεγάλη μου τη λέω, ξέρει την Χρυσή Αυγή. Μου λέει, ξέρω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να ψηφίσω. Αυτό. Έχουν λοιπόν πέσει βάσεις. Εντάξει. Έλα, γεια. Λοιπόν, ευχαριστώ, χάρηκα, γεια. Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, προχθές ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή για τη δημοκρατία μας. Μια πρώτη. Θα ακολουθήσουν και άλλες, πιστεύω. Λοιπόν, και δεν θα μας τη χαλάσει κανένας πεθαμένος Κοντονής που βγήκε από τα ζήτητα του ΣΥΡΙΖΑ να πει τις μαλακίες. Όχι, οι μπάτσοι του χαλάσαν, όχι ο Κοντονής. Ναι, μετά ρε παιδί μου. Μιλάω για τα μετεόρτια. Όχι αυτό που έγινε στην πορεία. Ούτε ο Κοντονής, λοιπόν, που βγήκε από τα ζήτητα ο πεθαμένος να αλλάξει την ατζέντα. Και σήμερα έχουν βγει όλοι οι δικηγόροι και τον έχουν ξεχέσει ότι αυτά που λέει δεν στέκουν νομικά. Αλλά τον τόρο τον έκανε. Εγώ κρατάω τη δήλωση του Τσίπρα που λέει ότι με τους χρυσαυγίτες τελειώσαμε, αλλά δεν τελειώσαμε με τον χρυσαυγητισμό. Ναι, αυτό ακριβώς. Και δάκρυσε η εικόνα του Πολάκη. Αποστόλη, μην κυρίσεις, θέλω να σου πω δύο πράγματα σοβαρά. Πρόσεξε. Τη Χρυσή Αυγή, μπορείς να μου πεις ποιος την έβαλε στη Βουλή? 500.000 βλαμμένοι. Που συνυπέγραψαν και άφησαν τα αποτυπώματά τους στις δολοφονίες. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως, ο Καμιά. Με την αβάντα των Σαμαράδων, των Μπαλτάκων και των λοιπόν συγγενών. Να γιάσει το στόμα σου. Αυτοί θα τιμωρηθούν ποτέ? Ως ηθική αυτούργη, χρειάζεται ήθος για να τιμωρηθείς σαν ηθικός αυτούργος. Καταρχήν, σε ευχαριστήσω. Είχα κερδίσει μια πρόσκληση και χάρηκε συγχαρητήρια στη Τεχνόπολη. Καταρχήν, και το έχω εκκρεμότητα να το κάνω, αν και έχει περάσει καιρό. Σ' άρεσε, πέρασε καλά. Πάρα πολύ. Βγήκα ραντεβού με τη γυναίκα μου μια εβδομάδα πριν γεννήσουμε το δεύτερο γιο μας. Μετά από 21 μήνες που είχαμε να βγούμε μόνοι μας. Ωχ, ωραία έξοδο σου, κάτσε. Αποστόλη, γεια σου, Γεια. Λοιπόν, έχουν μείνει οι φασίστες, ναζιστές με γραβάτες τώρα. Η σοβαρή Χρυσή Αυγή. Ακριβώς. Τον έναν τον έχετε εκεί πέρα. Ντροπή πράγματα. Μην δούμε έναν κουκούλα αμέσως, σε παρακαλώ. Μην δούμε κάποιον να τους ξεπλένει αμέσως. Έλα. Αυτό το Φρασίνι πλέον έχει βγάλει την κουκούλα. Έχει μείνει μόνο με το σόβρακο και τη γραβάτα. Όπως και οι άλλοι φασταράδες. Το ωραίο ποιο είναι? Έχει μια ευκαιρία ο λαός, ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Δες ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία που σκοτώνονται. Ποιος προσπάθησε να θωρώσει το φασισμό και τους φασίστες? Δες το άλλο φίδι που είναι στη Βουλή με το 4%. Μας δίνεται δυνατότητα να αφηγηθούμε. Δεν τελείωσε τίποτε. Ισχύει αυτό που είπε ο Μπρέκτ και αν χαίρεσε τις πλατείες με την νικηφόρα έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου λόγω της Σοβιετικής Ένωσης και του Στάλιν, που κάρφωσε το θηρίο με το σφυροδρέπανο στο Ράισακ, η μάνα του είναι ακόμα σε οργασμό. Έχουμε ευθύνη εμείς να περιφρουρήσουμε τον εαυτό μας, τα παιδιά μας, τα δικαιώματά μας και να φέρουμε την καινούργια κοινωνία που δεν θα έχει φασισμό και θα είναι η σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία. Αυτή έχουμε ανάγκη.